Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak w każdy Wielki Piątek w Trójce muzyka ciszy. Time to ease the pain.

zjada. Truchtem biegnie do sąsiada. Gasi blaski, dusi słowa. Planety szaleją, szaleją, szaleją i śmieją się, śmieją się, śmieją. Thank you.

Tak, to dwie minuty najpiękniejszej muzyki lat 70. Entangled i zespół Genesis. Kwadrans do 20. Sleep tonight, a dream will call and raise its head in majesty, dividing all my energy to the meeting of your love. Where from whence it came, like a singer searching for a song, I try to reach where you belong, as I will be the song for you, I will be your servant. No, oh no, I cannot be deceived. No, oh no, there's something that I feel, something that I feel inside. Surely I could tell, if you ask me, Lord, to board the train, my life, my love would be the same. Yes, I will be the one for you in the meeting of your love, in the meeting of your Anderson, Bruford, Wakeman i Howe. Wyglądam przez okno i to właśnie miało być teraz. Cichy zapada zmrok, idzie już ciemna noc. Cichy zapada zmrok, idzie już ciemna noc. Zostań, zostań wśród nas, bo już ciemno i mgła. dnia. Zostań, zostań wśród nas, bo już ciemno i mgła. Zostań, zostań wśród nas, tak jak byłeś za dnia. Jak cicho, Lidia Pospieszalska. 8 minut do godziny 20. Każdą godzinę naszego spotkania kończyć będzie dzisiaj ten zespół. Just like Ogłoszenie społeczne. Jestem Piotr. Mój tata był żołnierzem, pilotem. Zginął na służbie, ratując ludzkie życie. Wyrosłem już z żalu, że tamtego dnia tata miał lot. Udało mi się, bo znalazłem ludzi, którzy pomogli mi dorosnąć do nowego życia. Marta, Zuzia i Tymon też stracili tatę, kiedy służył innym. Teraz ich świat się zawalił. Wejdź na stronę fundacji Dorastaj z nami i zobacz, jak im pomóc. Pomóż mi dorosnąć do nowego życia. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Sponsorem programu jest PKN Orlen, inicjator kampanii Tanie Tankowanie. Radio Nawigator. I jeszcze przed 20 informacje dla kierowców. Piotr Łodej, witam. Państwo pytają o korzystanie z myjni i zakładów wulkanizacyjnych. Najkrócej, jeśli nie musimy, nie wiąże się to z wykonywaną pracą, jak w przypadku taksówkarzy, nie korzystajmy ani z myjni samochodowych, ani z punktów wymiany opon. I tu nie chodzi o zakazy, nakazy, a o nasze, naszych bliskich, bezpieczeństwo i zdrowie. W tej chwili wciąż uważajmy na Podkarpaciu, na odcinku Kolbuszowa-Rzeszów w miejscowości Widełka, na 175 kilometrze po wypadku Krajowa 9. Wciąż jest to zablokowana i tak będzie jeszcze przez godzinę. Zachęcamy, by nie wyjeżdżać na święta, nie spotykać się z bliskimi, spędzić Wielkanoc w domu z trójką. Do usłyszenia za godzinę. Radio Nawigator Trójki.